Bom, pues vamos começar então. Boa tarde. Como bem sabedes, estamos no 25º aniversário de Nagar. No ano 2006, há 25 anos, que se criou. E coincidindo com esa comemoração desse 25º aniversário, a GAL está a fazer un ano festivo. Festivo de moitas maneiras. Por un lado festivo naquilo que relativamente refere á propia festa, é dicir, facendo conmemoracións, facendo encontros que axuden non só a relembrar o que foi o pasado, mas tamén a apañarmos moitas máis forzas para o que ten de ser o futuro, que de facto comeza a ser presente xa. En pasado día 15 de xullo, na Carballeira de San Xusto, Cotobade, foi o primeiro grande evento comemorando uns 25 anos que acho que na Galiza é infrecuente, infelizmente, que unha acción cultural, máis ainda unha acción cultural como a GAL, que non acompaña o discurso oficialista, teña unha vida tan longa e tan duradoura. Estou certo que esa vida longa e duradoura continuará e dará moito máis fruto dos que xa ten dado. Embora que socialmente ainda possa parecer que eses frutos son escasos, o facto é que o que se leva feito nestes 25 anos non son pouco. E aproveitando que o libro que hoxe vamos lanzar aquí, ou un pre-lanzamento que vamos facer aquí na Esmorga, leva o carimbo da GAL, axei ben, antes de máis, antes de dar a palabra ao protagonista e autor, que é o C, o José Manuel Barbosa, axei ben facer un pequeno decurso polo que ten sido estes 25 anos da GAL. Non de todo o que ten sido a GAL, mas sí algunhas das cousas que no mundo da creatividade ten feito esta asociación, ou cando menos ten axudado a facer. Desta maneira, podemos dizer que a GAL hoxe é non sei se ser mecenas, mas quase sim, da que tal vez seja a mellor publicación no seu ámbito, que é a revista A Galia, que non só é unha publicación lingüística, unha publicación que se abriu moito nos seus temas, mas é unha publicación que dá cobertura, nomeadamente, a cosa que eles queren escrever sin ningún tipo de censura. Leva xa 84 números, unha revista, 25 anos. Non sei, imagino que os que estás aquí a coñeceis. Está quase xa para sair o número 85-86 que vai comemorar ese 25º aniversario. Mas a GAL na creatividade, na produción, en axuda a esa produción literaria, ten funcionado quase como unha editora. De facto, quase é unha das editoras máis importantes na Galiza no que dí respecto ao ámbito ou, cando menos, a romper o ámbito da censura imposta. Desa maneira, as coleccións clásicos, Criación e Universalia, son un bon exemplo, con máis de 50 títulos publicados en 25 anos, bastantes máis. Na coleção clásicos tense recuperado a obra da Rosalia nunha versión moito máis coherente e moito máis acorde con o original do que moitas das que vemos por aí do oficialismo. Na coleção Criación teñen publicado pessoas, bultos hoxe xa, de facto, como Manuel María, Carballo Calero, Mariñas del Valle, Guisán Seixas, Xuel Gómez, Garra da Cal, Carlos Quiroga. A máis, estou a falar duns cuantos. Na coleção Universalia, nestes 25 anos, ten publicado pessoas como López Suevos, Carlos Garrido, ou o propio autor que teño aquí ao meu lado deste Bandeira da Galiza, José Manuel Barbosa. A GAL, como ben dicía nun artigo publicado uns días polo profesor José Paz no Xornal da Región, no Xornal da Ensana da Región, é unha asociación que se tende a gabar, e acho que se gaba de facto, da súa independencia, do seu respeito pola liberdade e da súa innegável lusofonía e galeguidade. É certo que non é tudo no reintegracionismo, mas estou certo que, posiblemente, o reintegracionismo contemporáneo sería difícil de entender sen a existencia da GAL, dos que traballaron no pasado e dos que traballamos no presente. E dentro dese traballo do presente, o Xosé Manuel Barbosa concebeu un libro, Bandeira da Galiza, que de facto nasceu en seu día nun dos órganos de expresión actualmente da GAL, que é o Portal Galego da Lingua. E conseguiu, além disso, esta pre-presentación aquí, este pre-lanzamento aquí na Esmorga, en parte pola propia solidaridade con o local, con a propia Asociación Cultural Esmorga, depois dos seus últimos tempos difíciles, e tamén, por outro lado, porque, sin cualquier dúbida, este ámbito é moito apropiado para falar de bandeiras e falar do que significan as bandeiras e, nomeadamente, desmitificar moito acerca das bandeiras. Desmitificar, por un lado, o que diz respeito da simboloxía galega, totalmente descoñecida por quase todo o mundo. Non sei se os que están aquí presentes posiblemente teñen máis coñecemento, mas é unha das grandes descoñecidas. Cando todos nós vemos que a Holanda é unha segunda bandeira que se destaca no mundo do desporto, como é a laranxa, a bandeira laranxa, cando vemos a propia Gales ou a propia Escocia, que teñen esos segundos símbolos, a propia Inglaterra, e moitos outros. Coloco aqueles exemplos que máis tiñan a ver con a Galiza, no que de respeito do seu estatuto político ou xurídico político. Moitos, estou certo, e moitas non conceben que na Galiza posa haber algo semellante. De facto, há ese gran desconhecimento que temos a respeito do que é a Galiza, en termos xerais, todo o que é a Galiza, a súa submisión a unha cultura dominante faz que moitas veces esquezamos o que existe de verdade en todo isto. Por iso se publica este libro na GAL, en parte tamén, porque significa máis unha vez desmitificar, significa máis unha vez dar a lume ou tracer a tona aqueles factos moitas veces ocultados e que aos poucos van sendo coñecidos. Estou certo que serán coñecidos. De facto, esta bandeira da Galiza, estou certo que vai desmitificar o coñecemento de moitos a respeito da actual bandeira, a respeito do que son a simboloxía mesma e a respeito de todo o imaginario colectivo que realmente temos e que en moitos casos non identificamos nin como nós. E bom, eu acho que con todo isto dá para que o CEA agora nos faça un breve percurso, porque o libro non vou contar máis. Se coñeceis o que é o traballo no Portal Galego da Lingua, veréis que aí, a partir de dun foro de discusión, se ideou un pequeno grupo de traballo e comezou unha pesquisa que non se estaba feita, contaranos sobre todo ou non, se estaba feita, non estaba sistematizada, cando menos como aparece agora aquí neste Bandeira da Galiza. De facto, ese movimento axudou a que estexan a nacer novos proxectos e que estexamos a ver hoxe como o Tótem, que é a coñecida como bandeira da faixa azul, comece a compartillar necesariamente espazo, e vou a dizer que terá de perderlo nun futuro a respeito de outra simboloxía que é moito máis galega do que a propia. Con todo isto, que ninguén o entenda como unha crítica aos que traballaron en seu día, aos que o asumiron como tal, mas como un traballo de construción, como a evolución do pensamento, que en moitos casos o desconhecimento evidentemente non podía en seus tempos dar a motivo a outro, a adoción de outro tipo de simboloxía. En fin, animaros tamén a comprar do seu libro, o preço é relativamente barato, son 10 euros. Con iso axudáis non só ao custo de edición, mas tamén a que a propia GAL, isto é certo que tamén o propio autor, continúen pola edición deste tipo de libros, e que este tipo de libros comecen a ser moito menos marxinais do que recoñezámolo aínda hoxe son. Moito obrigado pola vosa presenza, e convosco xa o Cé, que vai falarvos un bocadinho máis do que é a simboloxía, do que é a bandeira da Galiza, e ao final do que quis facer con este traballo. Ben, obrigada, boa noite ou boa tarde. A orixen deste libro é unha orixen que ven desde o ano 2000. O ano 2000 é moito tempo atrás, antes da creación do PSL mesmo. Este libro ten surxiu a partir de dúas circunstancias. Este libro surxiu a partir de dúas circunstancias. A primeira delas que non menos importante que a segunda, foi unha viaxe que fixen fora de Galiza, na que nunha casa amiga, alguén desa casa amiga, fixe uns comentarios relativos á bandeira galega que foron un pouco incómodos porque naquela altura, no ano 2000, época e ano aznariano, todas aquelas persoas que cheiraban a galeguismo, a basquismo, a catalanismo, a nacionalismo en suma, eran consideradas como pouco menos do que terroristas. En aquela altura, eu, dentro da miña moderación, naquela casa, pues, sentime, pues, francamente, acosado, sentime realmente mal cuando ninguén daquela casa, ninguén daquelas persoas se tiña comportado mal comigo en absoluto. É máis, unha familia que amo desde o meu corazón moitísimo, mas alguén, unha persoa emparentada políticamente con aquela familia, pues, fixo comentarios pola súa vinculación política determinada, ao ver o meu carro cun XZ, cun OU, etc. Entón, pues, eses comentarios que se fixeran causaron en min unha sensación de por que me di este home esta cousa. Entón, iso obrigoume a investigar. Fixo con que a partir daquel día eu buscase información, buscase bibliografía, quixese saber a ver cual é a orixen da primeira actual bandeira galega. Iso levoume a bandeiras anteriores, como por exemplo a do Gral e as Cruces, e iso, xunto con información que eu teño pola miña carreira, quer dizer, a miña carreira e historia, polos meus profesores que me deron nomeadamente historia medieval, e quero nomear aquí concretamente a Anselmo López Carreira, que foi o meu profesor de medieval e de paleografía, pois abriron as portas a un coñecemento, a un conceito da Galiza diferente ao que se ten dado habitualmente desde a oficialidade. Entón, iso abriu as portas para ter idea, ter conceito de que a bandeira galega, as bandeiras galegas, veñen de moito atrás. Alá polo ano 2003, aproximadamente, xa feita, xa estaba constituído PSL, o Portal Galego da Lingua, eu tive a ben falar co noso compañero Víctor Lourenzo, para ver se podíamos abrir unha sección destinada a esa investigación. Esa investigación surxiu primeiramente, como ele antes comentou, dun foro tirei eu a idea das bandeiras da Galiza, e ali entraron varias persoas. Entrou Xorxe Rodríguez de Vigo, entrou Heitor Rodal de Cataluña, un galego que vive en Cataluña, entrou Iván Fontán, mesmo eu, algunha outra persoa. En aquela altura eu ia traballar no computador un mailbox que había no paseo da miña morada, onde ia traballar, onde ia facer as miñas cousas relativamente a cousas da GAL e cousas relacionadas coa coordenación de Ourense da que eu levo. Había unha persoa ali, Yolanda Rodal, que foi que naquela altura me axudou a deseñar os cada unha das bandeiras. Eu naquela altura non sabía traballar nin con Paint, nin con Corel, nin con nada en absoluto, era totalmente ignorante. Aprendín a consecuencia daquilo. E as investigacións levaronme a elaborar unha serie de bandeiras que están todas no PSL. Non todas as bandeiras do PSL están aquí, nin algunhas de aquí están no PSL. Mas naquela altura incluín algunhas máis como recriazóns, quer dizer, non existen por ningún lado algunhas delas, mas eu incluínas por aquilo de lucubrar, non? Descubrín, grazas a Xorxe Rodríguez, a información relativa á bandeira sueva, que penso que é a xoia da coroa no que de respecto a este libro. Digo a xoia da coroa porque mesmo agora se está a comercializar esa bandeira, felizmente, e mesmo esta semana, no Día da Patria, xa vin algunha das bandeiras suevas nese día, vinas flamexar o ar, como unha simboloxía a recuperar da Galiza. De todas esas bandeiras, a bandeira sueva elaborouse a partir dunha información que saiu nun libro que era relativa a coca. A coca é o nome que lle damos nós aquí en Galiza ao dragón. Sabedes que é unha festa en Redondela, da Coca, non? Había moita moita tradición a respecto da Coca, te hai algúns anos, xa prácticamente ninguna. Mesmo hai outros lugares da, da antiga Galaecia, nomeadamente as Asturias, no que tamén a idea do dragón tamén é importante. Lembremos que, por exemplo, un animal mitolóxico de Asturias é o cuélebre, que lle chaman eles, que non é ni máis ni menos que unha serpe con asas, é un dragón. En Coimbra tamén existe na bandeira, acho de que de Coimbra tamén un dragón con un grao que ten, ten relación coa bandeira sola, probablemente. Entón, eu apañei pois, material para elaborar, collín un dragón que encontrei nunha bandeira galesa, collín un león que encontrei nunha bandeira flamenga, e a partir daí elaborei co que tiña naquela altura. Quizá, de elaborarmos correctamente a bandeira sueva nesta altura, pois habría que facer quizá un poquinho máis traballo de recriación do dragón, o león galeguizalo un poquinho, o dragón tamén, e facer as cousas un poquinho máis propias da nosa segundo a nosa estética, segundo os nosos valores estéticos. Temos agora no ecrán a pasta do libro, mas eu quero que Vítor empece a andar cos símbolos. O primeiro deles, no que falo no libro, é este que aínda non ten a ver coas bandeiras, mas é unha simboloxía propia dos castros, é o trisquel, ou trisquel, que é un símbolo relixioso, probablemente, da época castrexa, e tamén é un símbolo que podemos achar nas Illas Británicas, en Irlanda, na Gran Bretaña, podemos achar na Galia, na ex-Galia, podemos achar tamén en Centro Europa, podemos achar mesmo no norte de Italia. É unha simboloxía típicamente puramente celta. Utilizou a unidade galega. Evidentemente, como di o compañero Paz, foi un símbolo que se utilizou un partido nos anos 70. Unha coligación de partidos nos anos 70 que era a unidade galega. Quería dicer que o trisquel é un símbolo de orixen castrexa, que mesmo os arqueólogos e prehistoriadores, cando están facendo as súas escavazóns, encontran sempre pedras con trisqueis gravados ali. Ten significado para os celtas se xira para a direita ou para a esquerda, mas iso non vou comentar porque quero que lea de su libro. Se xira para a esquerda ten un significado, se xira para a direita ten outro significado. Para eles, dun punto de vista religioso, era importante. Mesmo hai danzas en algúns países celtas, como mesmo é Irlanda, na que as danzas se fan ou para a direita ou para a esquerda tendo un significado determinado. En fin, é hindú, é tamén de moitos símbolos da época protohistórica ou prehistórica, en países que non son precisamente europeos, mas probablemente sin de europeos. O seguinte símbolo é un símbolo, o lábaro ou rosácea, que vai por Vítor agora. É un símbolo que tamén aparece en época castrexa e posteriormente tamén en época romana. É un símbolo interesante, símbolo tamén, antes falaban de partidos, tamén é un símbolo dun partido asturiano, que é Antich Astur. Símbolo tamén, eles chamanlle Rosa Astur. Os cántabros teñen unha especie de lábaro, que chaman precisamente lábaro, con ese nome, e tamén existen eses símbolos nos mesmos países que nomeábamos antes. É un símbolo militar, máis do que nada. Probablemente as tropas que loitaban contra os romanos levaban os vexila, que lle chamaban, deseñado en vermello. Ese era o indicativo das de onde se tiñe que colocar as tropas. Cada parte das tropas galaicas ou galas ou bretoas ou irlandesas levaban os vexila colocados en determinados grupos de soldados que, unha vez ordenados, pois as tropas colocábanse tamén segundo indicaban os xenerais. Existe unha lápida aquí en Galiza, en Reirí de Veiga, que fala precisamente desta rosácea, non? Fala precisamente como un símbolo militar. E probablemente o símbolo militar estese en vermello, por iso eu incluín en vermello no texto. Ben, estas dúas representacións son anteriores a cualquier representación propiamente monárquica, quer dizer, a altura de símbolos militares ou religiosos non eran tanto bandeiras, entendéndose así como tal, ten que ser na chegada dos primeiros suevos a Galiza, cando se cría o reino da Galicia, no ano 410-411, cando teñamos a primeira representación vexilar galega propiamente dita, que é precisamente a bandeira sueva que antes nomeaba. E nos documentos que encontramos para a elaboración e recuperación da bandeira sueva, encontramos un único documento que falaba de como era esta bandeira. Este pendón, naquela altura, porque non era exactamente unha bandeira, eran pendóns reais, levaban os reis, os monarcas suevos, e fala un documento do século XVII, que está na Catedral de Lugo, que fala de que ese pendón era, sobre fundo dourado, un dragón verde e un león vermello. É toda a información que temos, non temos moita máis, non sabemos se o león bailaba, se o dragón tocaba a gaita, non sabemos exactamente o que era, mas tendo a idea aproximada de que naquela altura a colocación dos animais totémicos, podemos dicir, eran confrontadas e probablemente en oposición con disposición á luita, pois eu recuperei esta imaxe desa forma que eu teño aí, que probablemente non sexa así, porque eu apañei o dragón da bandeira galesa, e probablemente este dragón é un dragón pasante, mas debía ser rampante. Se é rampante, tiñe que ser dúas patas no chao e as outras dúas como león no ar en posición de ataque. Foi así como criei, pois así é como se comercializa agora. Se o mellor me tivesen consultado no seu día, pois eu podría tamén indicar dar alguna pauta de como podían ser as cousas, mas nesta altura é así, en fin, pois probablemente se popularice así. O reino suevo, se digo, foi criado lá polo ano 410-411 e perdeu a súa independencia por volta de finais do século VI. Desde o século VI, desde o 585 ao 711, a Galicia estivo integrada dentro dun reino que ocupaba a maior parte da península e parte da actual Galia, no sul da Galia, Septimania, que se chamará, o que lle chaman os historiadores o reino visigodo. Naquela altura tamén había unha simboloxía. Fálase de que os visigodos tamén tiñan unhas bandeiras con leóns, etc., con unhas faixas amarelas, etc., mas non vou entrar, porque non é o caso de falarmos da bandeira visigoda, estamos falando de bandeiras nomeadamente galegas. Posteriormente, cando o reino mal chamado visigodo, porque xa digo que os monarcas daquela altura tiñan os seus títulos como reis da Galicia, reis de Hispania e reis da Galia. Reis da Galicia porque eran reis da Galicia sueva, reis da Hispania porque para os visigodos a Hispania era o territorio visigodo, e reis da Galia porque a Galia septimana era Galia visigoda, era tamén territorio deles. Cando cae o Imperio Visigodo nas mãos dos musulmanos de Tarik e Musa, pois a península reconforma a súa territorialidade. Segundo algúns autores, como Anselmo López Carreira e outros, pois os musulmanos entran na península, ocupan España, mas España naquela altura non tiña o mesmo significado que ten hoxe. España naquela altura era a España visigoda, quer dizer, o territorio visigodo era España. O resto da Hispania, da Península Ibérica, non era España propiamente dito. Por tanto, a Galicia non era España. E o territorio da Galia tamén non era España. A partir desa zona da Galicia surxe un conxunto de régulos, dos quais o máis importante é o que está sediado en Cangas de Onís, que acrescenta o seu territorio por toda a actual Asturias, parte do norte da actual Galiza, e posteriormente os diferentes régulos acaban incorporándose a ese proxecto monárquico, ben polas boas ou ben pois, polas armas. Cando se reconforma totalmente, temos o que xa está recomposto como a Galicia medieval, a Galiciense Regnum, que recupera a conformación territorial da época sueva, aproximadamente. Ben, pois nesa altura, no século IX, xa temos unha segunda representación vexilar, que é a bandeira da cruz de San Xorxe, que é unha bandeira que non é tal, quer dizer, é un bandeirolo que se conserva aínda hoxe no Museo do Exército Español. Podes pasar, Vítor, o seguinte, que ese é o bandeirolo, un bandeirolo, como vedes, que portaban as tropas de Ordoño II, nun principio pensábase que era Ramiro I, mas era Ordoño II que loitou na batalla do Clavixo contra os musulmanos, e esa batalla foi fulcral na historia do Reino da Galicia, porque foi a partir dese momento cando a Galicia pues, lle perde un pouco o respeito a monarquía cordobesa, cando libra a Galicia do tributo das 100 doncelas, que en principio é unha lenda, que era con que pagaban os cristaos as súas parias a Córdoba para que pudesen estar gobernando independentemente os reis desde Oviedo naquela altura. Este bandeirolo tive a oportunidade de verlo en Madrid, no Museo de Exército. Cando me falaron dele, non me falaron como que era a primeira bandeira galega, evidentemente, falaronme da primeira bandeira española e mesmo me falaron da primeira bandeira asturiana, mas evidentemente se nós decompomos a idea do Reino da Galicia segundo nos axudan os historiadores da historiografía actual do fin do século XX, principio do século XXI, pois temos que estar evidentemente unha bandeira galega. Se reconstruimos como bandeira, como pendón, sainos unha bandeira que é anterior, pois idéntica á actual bandeira de Inglaterra, non a bandeira do Reino Unido, non a Union Jack, sino a bandeira de Inglaterra. Aquela van os suportes, non? As celebracións desportivas no Mundial e todo iso, non? Este xunto coa bandeira de Escocia conformou posteriormente a Union Jack, que é a actual bandeira do Reino Unido, mas esta é similar á bandeira inglesa. Mas esta bandeira probablemente fose unha bandeira militar e non tanto a bandeira do monarca, porque falan algúns autores de que a bandeira do monarca probablemente xa nesta altura fose branca cun león vermello. Esa bandeira, que é esta que vedes agora, pois é unha bandeira da que temos noticia a partir de Afonso VI, do século XI. Non é exactamente un león vermello, un león púrpura que temos aquí. O púrpura é unha cor que se relaciona coa idea imperial, a púrpura collida de Roma, e o león tamén se relaciona coa idea imperial, mas moitas persoas relacionan o león da bandeira co león da cidade de León, mas nen é así, porque o razoamento é simple e fácil. Na altura na que esta bandeira se usaba, absolutamente todas as persoas de cultura, constame que as persoas da corte tiñan a maior parte da cultura, sabían latín, e todas as persoas que sabían latín sabían diferenciar o nome do león en latín do nome da cidade de León en latín. Quer dizer, non era o mesmo legio, legionis, o nome da cidade, que leo, leonis, o nome da cidade. En acusativo, que o acusativo é daquela aquela parte do cual derivan as palabras en galaico, que é o galaico, dentro do galaico, que é esa lingua da que fala Rodríguez Lapa, o portugalaico da que fala Carballo Carrero, son a orixen do galego-portugués, do astur-leonés e mesmo do castellano. O castellano é un galaico oriental, que é un astur-leonés máis extremado, con sustrato vasco. Ben, pois, en galego-portugués león ou leão, en astur-leonés guión ou guión, en español león, quer dizer, leonis ou leonem da león ou guión, legio legionem, ou sea, legionem da león, que son homófonas e homógrafas, e podense confundir. A día de hoxe podese pensar que o león desta bandeira ten a ver co león da cidade de León, mas non ten a ver nada en absoluto. Son palabras de deriva totalmente independente unha de outras, embora sexan homófonas. Esta bandeira levaba Afonso VI, que era aquel rei que, cando morreu o seu fillo en batalla, na batalla do Clés, foi correndo a chorar a súa morte, e contanos Sandoval, que é un autor do século XVI, algo así, escrito en castellano, que en aquella época el rei se quejó en la lengua que era habitual en época del rei Afonso VI, e inmediatamente tíranos un texto en galego-portugués medieval: "Ai meu fillo, solaz da miña vellice", que iso quer dizer que Afonso VI falaba galego, e falaba galego e tiña un proxecto nacional, se podemos falar de proxecto nacional nesta altura histórica, galaico, en cuanto a lingua, en cuanto a proxecto de país, en cuanto a territorialidade, en cuanto a organización, en cuanto a monarquía. E esta era a bandeira que usaba Afonso VI. O seu neto, que era Afonso VII, criado en Compostela por Xelmírez, tamén educado en galego, chamado Imperador, na súa época foi cando se independizou Portugal, mas modificou un pouquiño a bandeira do león do seu avó. Dicir, puxo sobre fondo púrpura o escudo do león, púrpura tamén sobre fondo branco, coa coroa da monarquía. Esta é unha bandeira que foi unha bandeira galega realmente, unha bandeira galega do Galeciense Regnum, xa naquela altura probablemente con intuito de ser reino de Galicia e León. Esta bandeira hoxe é unha bandeira provincial, bandeira provincial leonesa. Evidentemente o nome daquel reino conservámolo nós, a simboloxía conserva León, e ás veces as dúas moitas veces son incompatibles, porque recoñecer esta bandeira como galega a moitas persoas que teñen desconhecimento custaralles moito, e a moitos leoneses evidentemente custaralles moito recoñecer que o seu país leonés por fixo parte da Galiza en tempos e que recebeu o mesmo nome de Galiza, non tanto León ou Asturias. É difícil para eles, e moitas persoas da Galiza pois pode ser difícil mesmo recoñecer esta bandeira como unha bandeira galega. Estas bandeiras do León foron viveron até aproximadamente o século XIV. No século XIV mesmo achamos documentos que están carimbados con leóns mesmo en funcionarios de Mondoñedo. É dicir, xa non falamos de funcionarios de León ou de Salamanca, non, funcionarios de Mondoñedo. Reparemos que os estudiosos da vesquiloloxía dicen que non encontran simboloxía galega antes do século XIV. Curioso, mas é evidente que non poden encontrar simboloxía galega porque non a encontran como galega. Non a encontran como galega. Toda a simboloxía que é anterior ao século XIV falalles dun tal reino de León. Mas evidentemente estas bandeiras dese reino, se é o Galiciense Reino, evidentemente esta é simboloxía galega, simboloxía que recoñecemos hoxe como galega. É absurdo non encontrar simboloxía galega naquela altura cando todos os reinos de Europa tiñan simboloxía. O que acontece é que non identificamos o nome de Galiza con esa simboloxía que se nos vende como leonesa, pois por unha historiografía falaz do século XIX que pretendía reconstruir unha España que liga a criación da mesma cunha unha cadeia que vai desde Asturias con Don Paio, que loita contra os musulmanos, posteriormente León e depois Castela, que é a criadora da España. É a España castellana, mas non recoñece que realmente a protagonista da historia medieval da Península Ibérica foi realmente a Galiza. Esta é unha bandeira propiamente galega. No momento en que o Reino de Galiza e León se une con Castela, o proxecto nacional que se impón, se digo por proxecto nacional podemos falar nesta altura histórica, pois comeza a ser o proxecto nacional castellano. Primeiro porque é apoiado pola Igrexa con poder de Toledo que ten naquela altura. Segundo, porque Portugal se independiza do resto da Galiza, enfraquece a idea dunha Galiza pois máis ampla. Nesa altura, Galiza fica como aproximadamente o territorio que vamos coñecendo hoxe. Quizá un poquinho máis, porque Astorga mesmo era territorio da Galiza, nesa altura León xa non, Asturias tamén non, Portugal tamén non, mas Astorga sí. Nese territorio, que xa sigue conservando o nome de Reino de Galiza, xa se empezan a ver outras simboloxías. Temos nesta evolución do que hoxe é o escudo da Galiza. Temos, primeiramente, un pendón, unha bandeira, pois azul, branca ou vermella, co santo Graal no meio. Pode ser tres graais, pode ser un graal, dependendo. Ás veces con anxos, ás veces con vieiras, ás veces con cruces. As cruces van aparecendo a partir do século XV. Primeiro as cruces semeadas, como vemos na bandeira aquela que ten moitas cruces ali. Depois esas cruces semeadas van ficando só en tres cruces de cada lado, tres e tres, seis en total. E esa final a bandeira branca con seis cruces e con grial en amarelo no meio é a bandeira que foi realmente a bandeira da Galiza anterior á bandeira que nos coñecemos hoxe. Esa foi a bandeira da Galiza do ano 1833, bandeira que morreu coa idea da Galiza monárquica, que dice co Reino da Galiza. Esa bandeira que vedes aí coas cruces vermellas foi a bandeira que foi na batalla de Lepanto coa frota galega. Galiza achegou a súa frota á batalla de Lepanto. Lembremos que non existía o nome de España. España non era un estado unitario. Non se chamaba Reino de España. Chamábase Monarquía Hispánica. E dentro desa Monarquía Hispánica mesmo estaba o Reino de Nova España, que estaba en América. Mesmo estaba Nova Granada. Mesmo estaba pois territorios de América, de Filipinas. Estaba evidentemente Galiza, estaba territorio do resto da península, mas non se chamaba España. E os reis deso mal chamado España non tiñan o nome de reis da España, tiñan o nome de rei da Galiza, de León, de Castela, de Aragón, de Toledo, de Córdoba, de non sei quantas cosas máis. Ben, pois esa bandeira foi a do Reino de Galiza, e como cada reino era teóricamente independente, mas o rei era común, as institucións teóricamente tamén eran independentes, embora na realidade non fosen. Mas na Galiza había unha audiencia, había un gobernador militar, e había tamén unha frota e un exército que se criaban para momentos de situacións bélicas. Esa bandeira foi a que foi a Batalla de Lepanto, xa digo, e probablemente iría nos tercios españois a loitar contra probablemente os flamengos, iría a loitar nas guerras de religión do centro de Europa, etc. etc. O ano que elaborei o traballo das bandeiras, no ano 2003, coincidín que fun á casa do Otero Pedraio. E na casa do Otero Pedraio faloume a persoa que é o guía daquela casa, falou-me dunha bandeira que é tal cual a bandeira que estamos falando, mas as cruces, en vez de serem vermelhas, eran amarelas. O Otero Pedraio tiña unha bandeira galega do reino anterior, do reino galego, que é aquela que vemos ali con cruces amarelas. Non me ensinou, non me chegou a ensinar, porque díxome que non se podía ensinar, mas falou-me dela, como era, como non era. Esta bandeira tal cual a represento aí. Probablemente o Grial non sexe así, probablemente sexe tivese outra feizón, tivese na hostia, tivese máis unha cruz, que foi a que despois saiu, na bandeira que vamos ver con sete cruces. E aí, pois, quixen incluíla porque o Otero Pedraio tamén sabía destas cousas e probablemente pois, soubese moito máis do que deixou dito, porque non deixou nada escrito sobre o asunto. Ben, esa foi a bandeira galega, se digo, até o ano 1833. A partir do ano 1833, o Reino de Galiza deixa de existir, a Galiza tal cual entendemos esa bandeira deixa de existir, e há un espazo vacío. Mas quero dicer que ese espazo vacío liga con hoxe, porque esa bandeira liga co escudo de armas actual. Había dúbidas no que tiene respecto do escudo, mas é no ano 1970, cando a Real Academia Galega decide, en reunión, que o escudo da Galiza debía ser sobre fondo azul e as cruces en branco. A partir dese escudo, que é o que que é oficial agora, que está acima da bandeira da faixa, e a partir do cual o web de bandeiragalega.com criou ou recriou esta bandeira azul co gral en amarelo e coas cruces en branco. A razón é simple, a razón é que segundo normas heráldicas o gules, que é o amarelo, non pode estar sobre o fondo branco, porque se reparades de lonxe o amarelo non se ve sobre o branco. Neste crán si se ven, mas se ven de salir na parede onde están postos as bandeiras, o gral en amarelo non se ve en absoluto. Vese se está sobre fondo vermello, azul, etc., mas non sobre fondo branco. Há, sí, bandeiras que teñen amarelo, como o Vaticano, como, por exemplo, a bandeira de Chipre, que ten o mapa de Chipre en amarelo, mas son excezóns. E a Real Academia Galega, naquela altura, no ano 70, non quixo ser unha das excezóns. Ficou co fundo en azul, as cruces en branco, pois facendo un pouco xogo cos cores da bandeira que nese momento, nesta altura tamén, son a bandeira pois, oficial da Galiza. Ben, cando esmorece, como dixen antes, o Reino da Galiza, no ano 1833, a Galiza a España deixe de ser un conxunto de reinos, deixe de ser a monarquía hispánica, para converterse no Reino da España. Xa non é o rei da Galiza, de León, de Castela, mas pasa a ser rei da España. Isabel II xa é reiña da España. Fernando VII aínda era rei da monarquía hispánica. Entón, nesa altura, xa a bandeira da España, vermella e amarela, se impón sobre estas bandeiras que pudese existir nacionais ou territoriais do resto do territorio peninsular. Mas é nese momento unha etapa de vacío na que os galegos esquecen esa bandeira do Gral. Comeza a criazón dunha nova simboloxía, que é unha criación que ten a ver moito coas bandeiras militares españolas. Nos anos 40 do século XIX, a monarquía española, xa podemos falar de monarquía española, tiña dividido o territorio en provincias, mas os militares da Mariña tiñan dividido tamén as provincias marítimas da España con cada unha a súa simboloxía. Había unha bandeira de Viveiro, había unha bandeira de Vigo, que probablemente vos coñezades. É unha bandeira que está cruzada, está dividida en 4 partes, a parte da cima e da baixo son vermellas e a parte da direita e da esquerda son brancas. Quizá coñezades. Se ides a Vigo, ides á Cámara Municipal e veredes a bandeira de Vigo. Hai máis bandeiras, a bandeira de Ferrol eran un axedrezado azul e branco, a bandeira de Vila García tamén ten outras feizóns, Viveiro, mas a Coruña, a provincia marítima da Coruña, tiña a bandeira, aquela que vedes ali, que é parecida á bandeira de Escocia, mas a inversa. A bandeira de Escocia é azul, cun aspa en branco, e a bandeira da comandancia da Mariña da Coruña era branca, con dúas faixas azuis. É azul ultramarino. Pois esa bandeira era a bandeira que levaban os barcos cando levaban galegos a emigrazón. Os galegos marchaban para Cuba, marchaban para Argentina, levando con eles as súas pertenzas, moitas veces pobres. E cando chegaban os barcos a Habana, ou cando chegaban a Buenos Aires, ou cando chegaban a Montevideo, vían esa bandeira e sabían que ali chegaban galegos emigrantes. Identificaron inmediatamente iso cunha bandeira galega. Sobre todo en Cuba, que foi onde se, no centro galego de Cuba, foi onde se determinou que esa bandeira era a bandeira galega, a das dúas faixas azuis. Naquela altura tamén, aproximadamente a finais do século XIX, curiosamente, o Imperio Zarista, o Imperio Ruso, tamén tiña unha bandeira exactamente igual que a bandeira da Comandancia da Mariña da Coruña. Acontecía que Rusia estaba habitualmente en guerra contra moitos países, moitos deles con marina de guerra. O goberno da Rusia recomendou a España que non tivesen a mesma bandeira por un acaso, porque podía haber alguén que pudese pensar que aquel barco, en vez de ser español ou galego, pois era ruso e podía lanzar un ataque, podía haber problemas. A monarquía española aceitou e apagou unha das faixas. A faixa que vai da parte superior direita á inferior esquerda é a que se apagou, ficando, evidentemente, unha bandeira similar, actual, mas co fondo ultramarino. Esa ficou como bandeira galega. Inmediatamente os galegos de Cuba aceitaron tamén esa mudanza, vede, por tanto, que non é unha mudanza propia dunha simboloxía galega, non é unha simboloxía galega, non é unha mudanza que faga Galiza, propiamente dita, os galegos, non, é unha mudanza que fai unha monarquía española, que naquela altura era que estaba gobernando a nosa nazón, e así ficou. Co tempo, pasouse que a faixa azul ultramarina fose facendo cada vez máis clara. E ese azul ficou nun azul celeste, que é o que actualmente entendemos por bandeira galega. Foi adoptada polas Irmandades da Fala no 1916, probablemente cunha certa dose de ignorancia donde viña, pretendendo ser nacionalista, pois non deixara de ser nacionalista. E posteriormente, nos anos 30 do século XIX, pois, temos máis simboloxía, como esa que temos aí, coa serella de Castelao, a serella que deseñou Castelao, e a partir desa serella de Castelao ficou a estrela vermella que figura hoxe na bandeira que lle chaman bandeira da patria, que utiliza a esquerda nacionalista, nomeadamente o bloco, nomeadamente o independentismo, e algúns colectivos tamén, que non sendo partidos políticos, están ligados a ese movimento político e cultural. Esta estrela, por tanto, liga ben co sentimento de esquerdas, lembra un bocado a estrela de Xugoslavia. Foi unha idea que se recuperou nos anos 60 cando se criou a UPG e o PSG, a Unión do Povo Galego e o Partido Socialista Galego, que recuperaron esta simboloxía, e que hoxe é a simboloxía do nacionalismo de esquerdas, evidentemente. Ben, isto, a grosso modo, é a historia das bandeiras. Tamén temos a bandeira co escudo, que ven precisamente do Graal das Cruces, co mesmo azul da faixa, e coa coroa da monarquía. Mesmo unha persoa que se considerar republicano non podría levar unha coroa, teria que ser outra simboloxía, non podría ser mesmo este. Entón, o escudo podría ben ser o mesmo, mas a coroa evidentemente non. Chegado a este punto, pois eu atrevinme, tiven o atrevimento de simular un poquinho o castelao e inventarme pois dous símbolos a maiores, máis dous símbolos. Inventei un escudo que ten a ver con todas as simboloxías da Galiza desde o principio até o día de hoxe. O escudo está conformado por cuatro subescudos dentro del que decir, está o que se chama cuartelado. A cuartelazón divide ese escudo en cuatro partes, das cuais a primeira, a da parte superior esquerda, conserva a simboloxía do Graal das cruces, en azul. A segunda, que a da parte superior direita, conserva a simboloxía da época asturiana. A terceira, podemos chamar a da parte inferior esquerda, conserva a simboloxía do león, que é de época leonesa. Ya de inferior direita conserva, ou puxenlle eu, unha simboloxía que ten a ver co mundo lusófono, que é dizer, sobre fundo verde, que é cor de Portugal, unha cruz de Cristo en vermello, tamén cor de Portugal. Iso pretende ligar co mundo lusófono, co mundo de fala galego-portuguesa, que para nós é fundamental e vital por razóns lingüísticas, non? Aos dous lados do escudo puxen un dragón verde e un león vermello sostendo o escudo como simboloxía suédica. Acima, como timbre, non puxen evidentemente unha coroa, puxen un carballo. O carballo ten a ver con a simboloxía de forza, de raigame, a terra, a lingua. Na parte inferior unha lexenda que ven significando así como Galicia, Lux et Libertas, que significa Galiza, luz e liberdade. Esa é unha lexenda que intenta superar un poquinho a lexenda do actual escudo galego, que tamén a ten, firmite, profitemos, signum, etc. Pois quixen obviala por excesivo tradicionalismo, non? Entón puxen esta Galicia, Lux et Libertas, que para min ten significado, que Libertas ten todo significado, liberdade, a liberdade ten a ver co movimento nacional galego, e Lux evidentemente significa pois, unha idea de brillantez, de destaque e de importancia. O nome do país, evidentemente, en latín Galicia está incluído, e a que me refiro cando falo de Lux et Libertas. Existe unha segunda criación miña, que é o que eu chamo bandeira da lingua. Esta bandeira da lingua crieina non por afán de representar un territorio nacional, mas por afán de representar moitos territorios nacionais ligados por razóns lingüísticas. Esta bandeira ten un significado para min profundo, que é unha bandeira sobre fundo azul que intenta representar o mar polo cual navegaron os portugueses percorrendo continentes. O mar está íntimamente relacionado con Galiza e con Portugal, evidentemente non hai Galiza nin Portugal sen mar. Ese mar está cruzado por unha aspa de Santo André en amarelo. Esa aspa de Santo André ten a ver co que está no centro, que é un trisquel. O trisquel significa o ónfalon, de onde partiu a idea da lingua, a lingua, non? Que o trisquel está en verde, o país dos castros, un símbolo castrexo, unha cor a verde, o verde país dos verdes castros. E a aspa, pois é como se irradiase luz, é como se fose un sol que irradia e que transmite riqueza. A riqueza ben representado polo ouro do amarelo, que parte o mundo en cuatro partes. A parte norte está representada por unha cruz unha cruz de Cristo en branco, que representa os lusófonos de Europa, branco de Europa. O sul está representada por unha cruz de Cristo en preto, que representa os povos lusófonos de África. A parte leste está representada por unha cruz de Cristo en amarelo, que son os povos de Asia. E a parte máis occidental está representada por unha cruz de Cristo en vermello, representando os povos de América, de fala galego-portuguesa. Esa é a simboloxía, a aspa amarela, se digo, como se irradiase un sol para todo o mundo, a riqueza da lingua, a riqueza dos povos de lingua galego-portuguesa, todo en sí representa a pureza dos povos, a pureza moral e a pureza espiritual e lingüística dos povos de lingua galego-portuguesa. E con isto é máis ou menos do que trata o libro. No meu libro tamén fago achego unha opinión sobre as distintas bandeiras, nomeadamente sobre a faixa azul, Eu desmitifico un pouco a idea da faixa azul, porque é unha simboloxía que non ten nada a ver coa Galiza, mas unha vez chegado a este punto, xa sobre a criazón, teño que dicer que a principio o primeiro que me moveu a facer este libro, como dixen ao principio, foi unha razón de coraxe, non? Perante unha idea que me deu unha persoa vinculada ao PP fora da Galiza un día e que me molestou nun contexto no que eu non podía reaxir por amabilidade no que respecto ás persoas que estaban ali ao meu redor. Há unha segunda circunstancia que me moveu a facer este libro. No ano 2005 eu estive traballando en Covelo, e en Covelo, pois, eu entraba habitualmente no PSL, e no PSL, pois, vían os meus compañeiros as bandeiras, eu falaba de que tiña vontade algún día facer un papel. E unha persoa que ali estaba, unha compañeira que se fixo amiga miña, pois, nun momento de decaimento moral meu e de problemas que tiña eu, pois achegouse e deu-me apoio. Esa amizade convertiuse en algo máis que amizade. Chegou o punto de que fomos parella. O noso amor comezou animándome que publicase en papel, eu collín a idea foi levada á práctica, e o mesmo día que chegou ás miñas mãos este libro, esa persoa e eu rompimos. Por eso, se vos digo que si comprades este libro leva implícito moitas cousas. A parte de un traballo, leva implícito unha historia de amor, leva implícito algo do meu corazón que levades con ele. Este libro tiña que ter outra dedicatoria, aparte de que ten, está dedicada a Valentín, está dedicada a Miguel Penas, está dedicada a Eugenio Uteiro. Son tres persoas fulcrais na feizón deste libro, sin eles non sería imposible este libro, mas habría outra dedicatoria que tiven que apagar, porque ela non aceitou a dedicatoria nos termos nos que iba, eu non aceitaba de outra forma que fose de outra forma. Xa digo que falta unha dedicatoria para esa persoa, que vai desde aquí, pois, o meu amor, o meu recordo, a miña lembranza, sempre estará no meu corazón. Le vai este libro, se queredes, e con el vai, xa digo, non parte do meu corazón, vai moito máis que o meu corazón. Obrigado. Bom, se te perdes cualquier pregunta, pois é moito de facelo. De todas maneiras, antes, cando estaba a facer a presentación, esqueci, cando falaba das festas do 25º aniversario da GAL, que vai haber máis durante este ano, esqueci nomear unha que vai ser para xa, que está axendada, que é a primeira festa da Monsidade, que vai decorrer o próximo día 18 de agosto en Vilar de Santos. Vai ser a tarde e noite, a partir das 6 da tarde, no cual crianças, mocidade, adultos e vellos, pessoas, portanto, da sociedade, homens e mulheres, podrán estar lá e disfrutar, porque vai haver espetáculo e divertimento para todos, além de convívio, evidentemente comida e bebida com moderação e boa música, que findará a jornada à noite. Primeira festa da mocidade, comemorativa também do 25º aniversário da GAL, dia 18 de agosto em Vilar de Santos, lembrai isto. E como isto foi um esquecimento meu, desculpa ao Zé por talvez cortar um pouquinho o fio do que estava a falar, em todo caso recuperámo-lo agora e, enfim, qualquer pergunta, podemos, acho que é muito interessante. Podemos perguntar, podemos debater. Isto... As cruces estas, é verdade que representan os... Non representan as sete provincias do Antigo Reino. Como falei antes, as cruces, en principio eran moitas, estaba semeado de cruces. Ao final ficaron seis, tres un lado, tres outro. E a sétima é a cruz que estaba na hostia, que posteriormente saiu da hostia e se pasou para cima. Mas no relicario tamén estaban algunhas representacións. Mas non representan as sete provincias, é unha linda urbana. Artur, que fará? Non é unha pregunta con ánimo malicioso, mas con un ten as súas lacunas. Por as diferentes fontes que eu leo, por exemplo, me surxe se é unha historiografía baseada na que un se poda, por exemplo, acoller, por exemplo, para a existencia real dun reino suevo, pois por as distintas fontes que teño acollido, nin fica moito claro de que ese reino estuvera perfectamente asentado no que tú indicas como parte do que era o reino suevo da Galiza. Algúns dicen que máis ao sur, algúns dicen que de Tuito a Peixo, algúns dicen que co tempo pois, era un reino simplemente batallador. En fin, há toda unha serie de dados e cada quen se basa nunha serie de fontes que a mí me teñen completamente perpexo e perdido. Entón, que baseamento, que bases tes para dicer que ese reino suevo existía como tal, que ese rei se eran aceites polo povo galego, porque parece ser que, por as fontes que eu teño, que tampouco eso fica tan claro, e por que ou de que forma esa bandeira era a bandeira que identificaba co rei suevo, e como desa bandeira se pode tirar que esa posa representar unha bandeira galega, non? Vamos ver, a idea do reino suevo é unha idea perfectamente documentada en moitísimos documentos conservados, moitísimos. A idea da territorialidade está determinada sen cualquier tipo de discusión cando nos concilios de Braga acoden os bispos de cada unha das cidades máis importantes. Había 13 cidades importantes nese reino suevo, incluídas todas as da Galiza, todas as do norte de Portugal, até aproximadamente máis abaixo de Coimbra, e parte da Asturicense, toda Asturicense. Nun principio o reino suevo colleu o que era a Galiza posromana. A Galiza posromana era do Douro para cima, mas incluindo o que actualmente é Castela, quer dizer, serían os conventos bracarense, lucense, asturicense e cluniacense. Corresponderíanse coa Galiza lucense, xa sabes, a bracarense tamén, asturicense, Asturias e León, e a cluniacense coa actual Castela Vella. Aí asentaron os suevos e os vándalos, un grupo de vándalos. Ben, sei que houve unha escolla a sortes, os vándalos tocolles a meseta e os suevos as partes occidentais do reino. Houve un momento en que os vándalos sofreron unha seca grande e decidiron atacar os suevos do occidente para apañaren o resto da Galicia. Seguilles mal porque venceron os suevos e con a axuda dos romanos lograron botar da península os vándalos. Os vándalos foron para Túnez e ali fundaron un reino próspero. Mas nun principio foi así. Cando os primeiros reis empezan unha campaña militar de expansión, ocupan a Lusitania, a Bética e a Cartaxinense. Son campañas militares de ocupación, porque xa fican vacías de vándalos, de alanos, e eles ocupan. Mas, ao final, o que fica o reino suevo, o que se determina realmente como reino suevo, son 13 cidades importantes, son os 13 bispados, que van, xa digo, desde o Texo aproximadamente, tirando a parte de Extremadura portuguesa, todo para o norte do Cantábrico, asturicense, lucense, bracarense e escalavitense, que como se podía chamar. Logo, eses primeiros reis suevos, para ser aceites polo povo galego, tiveron a santa inteligencia de aceitaren o catolicismo, porque eles viñan arianos do centro de Europa. Entón, eles tiñan unha mentalidade que na altura era quase pagá, e mesmo era herética. Mas cando se asentan na Galiza, saben que eles por sí propios non poden facer nada. Non poden facer nada porque son minoría. Son minoría, embora política, mas minoría. Os galegos podían, en cualquier momento, tomar o poder e ficar os suevos como realmente a minoría que era, como unha minoría dominada. Esa monarquía sueva o que fai é, en determinado momento, convertese ao catolicismo e ten gaño ao povo galego. Entón, no momento en que gaña o povo galego co catolicismo, o povo galego sómase ao proxecto imperial suevo. E co nome de Galiciense Regno, non Suevicum Regno, non, sino Galiciense Regno. Dizer, os reis, Hermerico, Requila, Requiario, Frantanes, Maldrás, todos esos reis eran reis da Galiza, que embora fosen de raza sueva, eran reis da Galiza. E reis da Galiza porque o povo galego así o recoñecía. E mesmo, o povo galego non estou a falar dos camponeses, estou falando das hierarquías galaicas, que naquela altura, final do Imperio Romano, pois había unha xerarquía, que era herdeira directa dos romanos. Eran autóctones, mas que gobernaban o povo galego. Esa hierarquía, xunto coa hierarquía sueva, foron as que gobernaron o país co tempo, pois misturáronse, e a altura de hoxe non sabemos quen é descendente de suevos, nin é que descendente de romanos, nin descendente de galaicos. Entón, eso sí, está totalmente documentado, non é cualquier problema. Eu, por as fontes que teño consultado, pois, bon, aí há unha serie de debates e tal, de si realmente os suevos chegaron ou non controlar todo o reino. Había cidades que parecía que había unha serie de rectores nas mesmas cidades que eran figuras que non estaban bajo cidades baixo controlo do reino suevo. Se declararan a sí mismos romanas. Vamos a ver, eso foi ao principio, mas tens que ter en conta que o reino suevo críase no ano 410 e acaba no ano 585 co reino totalmente asentado. O asentamento do reino suevo foi ao principio só, mas foi un asentamento por medio dun foedus, por medio dun pacto. Ese pacto era un pacto con romanos, os romanos aceitaban que os suevos vivían aí e punto. Quer dizer, non houve guerra de conquista. Non houve a situación de chegaren aquí, andaren a batallas, conquistaren Galiza e asentarense aquí. Eso é mentira. Chegaron aquí, eles apañaron as terras que lles foron dadas polos romanos, e os galaicos pois, tiñan as terras que tiñan eles. Entón, ao principio que había algún tipo de desencontro, sí, mas esos desencontros non foron bélicos. Non foron bélicos, os mesmos desencontros que podamos ter cando aquí chegan persoas de Polonia ou de Roménia ou de Colombia. Sí. Dizer, problemas de adaptación legal ao país no que se vive. Mas, posteriormente, houve matrimonios mixtos e os suevos ficaron diluídos dentro dos galegos. Os suevos, os descendentes dos suevos, hoxe somos galegos todos. Eu penso que son descendente dos suevos porque a miña mãe é tremendamente loira, así que creo que non teño cualquier problema en pensar que iso pode ser así, embora eu sexa así, non? Mas si, sí, é así. Máis comentarios? Veña, falai que... Alexandre, outro día que me tome que pasar a pregunta. Veña, Alexandre. Si, sí, sí. Acerca da faixa azul. Xa se comentou, doutor. Comenta tú. Non teño nada claro. Non ten nada claro. A faixa azul non, o resto sí que é claro. Sí, sí. É claro, clarísimo, non? Comentaimos. Non. Que é o que comento, Vítor? Que o Vítor tamén ten unha idea no que respecto da faixa azul. Bom, acho que xa o explicaste tú, para a persoa que ler o libro vai sobre o ben. Acho que a maioría dos galegos descoñecen, na realidade, os galegos, gusto falar, digo, os galegos están, non é que ten a ideoloxía política, non ten a ideoloxía, ese punto de vista, esquecen na realidade qual é a orixe da bandeira. Non significa que posee, por a determinada orixe, tenga que desprezar na determinada bandeira. Só significa que, todo, que como ben explicou o Zemanero, a función desa bandeira debe ser un desconhecimento. Estou certo que se houvesse un certo conhecimento da historia da bandeira da Galicia, esa bandeira non teria sido adoptada como bandeira en diáspora nacional galega, porque de facto é unha bandeira ben española. Ben española. Por tanto, non significa nada a bandeira ben española pode ser adoptada como bandeira galega, mas bate frontalmente con un espírito, en principio, que moitos e moitas queren dar esa bandeira como bandeira en diáspora dunha identidade nacional. De facto, non é. Se a vontade de convertela, claro que ven, mas na realidade o resto da simboloxía que mostrou aquí o C é moito máis entre aspas galega do que é un termino galega como identidade cultural determinada que cria a súa propia simboloxía. Explicamos, né? Que non copia ou non adota simboloxía foránea. Non significa que isto, que non é sobre ese chamado, tal que simboloxía foránea. Significa que as primeras culturas normalmente crían a súa propia simboloxía baseada na súa propia historia, nas súas propias influencias, as súas culturas ao longo da historia. Isto é unha bandeira de pouco máis de dous séculos. Menos. Se chega aos dous séculos. Menos. O mesmo exactamente da desaparición do reino da Galiza. Acho que iso devia dar para pensar, devia dar para reestruturar en grande parte o que é a simboloxía galega, cando menos que comeza a haber unha segunda simboloxía. mesmo que a terceira e a Holanda, mesmo que a Holanda, que non se pasa nada, onde a simbología orange é prácticamente a simbología nacional. Há unha heráldica, é unha bandeira nacional holandesa, unha bandeira que fica Holanda, face o resto do mundo, mas na súa expresión cultural, esportiva, sociopolítica, chamando así, esa non é, non ten esa bandeira que se mostra, podeis ver, é a bandeira orange. Descoñezo qual é a origen da última bandeira holandesa, me dicen que era unha... É da familia dos Orans, que é unha familia monárquica. Era unha razón histórica. Mas, en todo caso, na Galiza, acho que é necesaria, no mínimo, esa segunda simbología, que eu, personalmente, acho que a do Venus Erico sería máis idónea, embora teñamos unhas certas sombras, máis idónea porque non bate con unha existencia de simbología xa adoptada por León, totalmente legítimo. Leo acho que acertou, é ben, na súa simbología, e tamén non bate con o facto de adoptarnos unha simbología católica, cando, en principio, as estruturas sociopolíticas deben ser laicas. O Reino Sábico, como ben dice o CE, adoptou o catolicismo, mas a súa bandeira non ten nada a ver con a simbología católica, ni moito menos. Ten moito máis a ver con unha serie de influencias, de poder, de certo, estamos falando de que efectivamente a política é iso, porque representa un determinado poder, é unha influencia céltica, como é o caso do dragón. Non sei o fondo dourado exactamente o que é que representa. Dourado imperial. En todo caso, acho que é a minha idea que deve ser unha simbologia, en todo caso, a fortalecer, é que a actual simbologia deve ir perdendo o protagonismo e o poder. Bom, eu tamén acrescentar que tamén há unha grande deiva que lle vexo a bandeira da Estrela Vermella, da Faixa, e que, embora será adoptada por persoas de ideoloxía nacionalista, que é unha bandeira que nos seus inicios, hoxe agora, representa unha Galiza que son cuatro provincias españolas. Evidentemente. Para os que pensamos que a Galiza é moito máis que iso, claro. Por iso é importante, é necesario que se recuperen outros símbolos. Mas tamén o que sí que de cara a popularizar entre o povo e a sociedade, é importante fingir en un ou dous símbolos. Non creo que se xa bon unha... Sí, eu estaba falando dos cuatro símbolos, como na Holanda... Euskadi ten tres. Pois o do Rei dos Fuegos e o do Antigo Reino, mas... Sí, mas a bandeira, no fondo do grado, contando, acho que está, que acertou a Academia Galega, en mi opinión. Eso acertou, acho que pode ser asumido. Mas penso que unha moita simbología pode levar a confusos tamén. Sí, non é moita máis. Non é moita máis. De cara, está ben, perfectamente, todo claro. É que non é moita máis, porque se reduces todo a dúas, tres cousas, fíquache. A bandeira do Reino Suevo. A bandeira do León, porque a bandeira do Cristiano era un rei, non era unha bandeira militar, non era monárquico, non era un pendón real. É unha bandeira da tropa. O grado e a faixa, tres. Daivos conta que o País Vasco, quer dizer, Euskadi, ten cuatro. Eu coñezo a Icurriña. Coñezo a bandeira das cadeias de Navarra, Joarrano Belcha. Que o dos sete reales, territorio. Ben, pois, cuatro. Mas ese é escudo. Sí, non, escudo. Mas bandeiras son tres. Tres. Uh-huh. Ten a Águia Preta, sobre fundo amarelo, que é unha bandeira do primeiro reino de Pamplona. Uh-huh. Quer dizer, os primeiros reis de Pamplona, cando se conforma o reino de Pamplona, que depois foi o reino de Navarra, pois é o correspondente ao noso reino suevo. Dese podía ser perfeitamente unha bandeira vasca mellor que a Icurriña. A Icurriña inventaron os irmãos Arana porque pensaron que non tiñan nada. Porque naquela altura tamén os coñecementos de historia deles probablemente fosen poucos. E se chegasen a ter coñecemento de que existía iso, probablemente recorresen a iso. E non inventar unha cu de Biscaya, non sei que tal, que foi ao final un invento. Como inventei eu agora a bandeira de lingua. Quer dizer, mas un invento non é algo tradicional que xa existe. Nós temos cousas que xa existen e que non as coñecíamos até comezo deste século. Por lo menos visualmente, había quen sabía dela, non? E unha cousa curiosa que vos quero comentar é que mesmo Asturias, que o principado de Asturias, Antes desta bandeira que ten agora, que é unha cruz, a cruz de Vitoria en amarelo, sobre fundo azul, pois aconteceu unha cousa similar ao que lle aconteceu a Galiza. Esa bandeira da cruz azul, da cruz amarela, perdón, sobre fundo azul, foi criada a final do século XVIII, por creo que foi Xovellanos. Ben, pois, anteriormente, a bandeira de Asturias era dividida en cuatro partes, como a bandeira castellana. Aquí tiña un castelo, aquí un león, e aquí un gral, e aquí outro gral. Como o gral en azul que vedes ali, non sen cruces. Quer dizer, Castela, León e Galiza. Quer dizer, Asturias pertencía ao reino de Castela, León e Galiza. Se os asturianos ou moitas persoas coñecesen a súa simboloxía, poderían saber mesmo vínculos que teñen con outros territorios. E moitas veces moitos prexuízos que se teñen a respeito de países próximos ou irmãos ou veciños, pois ficaría totalmente despexado, porque isto que acontece agora nestas brigas con Asturias, porque se é o Navia, que se non sei que, son cousas totalmente absurdas, porque eles nesta altura conformanse como un territorio que lles deu España, como se nos conformamos o territorio das cuatro provincias, igual, e non ven para alén. Porque, do meu punto de vista, Asturias continúa para sur. Para León e até Miranda do Douro. Mas o Ebro, embora queira pertencer a Asturias, é un territorio de fala galego-portuguesa, e iso habría que respeitarlo. E xa digo, embora pertence a Asturias, que eu non nego que se os seus cidadãos quixeran ser asturianos, pois con todo o respeito, é perfeitamente. O único que se lles pede é que a administración asturiana, pois, como mínimo, cuide o galego como pode cuidar outras cousas, non? E bon, e penso que con isto, non sei se acabamos. Sí, quizás son horas. Agradecer a vosa presenza aquí, agradecer tamén a Esmorga o seu acollimento neste local, e relembrarvos o pessoal que fica ainda. Pois que día 18 de agosto haberá o primeiro Festival da Mocidade, mas disse tamén relembrar, portanto, é a segunda vez que digo, en Vilar de Santos, ok? Moito obrigado.